Ah, Mi én ezt is lenne a probléma, hát most nem vagyunk mint problématikus emberek. Ti jó vagytok, kis munkik? Munkik. Kis munkikájú. Hát jó, van majd palántán. Hát úgy is. Álfogadom, egész a pihen idő lesz. Hát jó, van, hazajöttem, ha egész a pihen idő lesz. Hát, hogyha már reggel elpalántálom gyerekem, akkor hóna délután, ha megjön a rossz idő, vagy a nap, vagy aztán később kicsit nap, akkor alni neki. Hát, hogyha egész a pihen lesz, akkor jó lesz. Awesome. Bing.